Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jutro powrót zakładników, potem wymiana więźniów, trwa rozejm w Strefie Gazy. Rusza system elektronicznych kontroli granicznych w Polsce i całej Unii. I jeszcze dziś poznamy pianistów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Jutro do domu mają wrócić izraelscy zakładnicy. Od 2 lat przetrzymywani w Gazie do kompletnie zdewastowanej strefy wjeżdżają ciężarówki z pomocą humanitarną. To skutek rozejmu, który wszedł w życie w piątek. Do Izraela jutro ma przylecieć prezydent USA Donald Trump, by wygłosić przemówienie w Knesecie. Wieczorem w Tel Awiwie odbył się gigantyczny wiec. Były oklaski dla Donalda Trumpa i gwizdy dla Benjamina Netanyahu. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej. Tysiące osób zbierały się w Tel Awiwie niemal w każdą sobotę, by domagać się uwolnienia zakładników w Gazie. Gdy rozejm między Izraelem a Hamasem wszedł w życie, ludzie na placu zakładników bili brawo prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który firmuje porozumienie. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, który przemawiał w czasie wiecu w Tel Awiwie, także dziękował Donaldowi Trumpowi. Ale gdy wspomniał nazwisko izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, tłum zaczął buczeć. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Oh. Hamas potwierdził tymczasem, że uwalnianie zakładników ma zacząć się w poniedziałek rano. Prawdopodobnie wtedy Izrael wypuści też pierwszą grupę Palestyńczyków, którzy według porozumienia mają wyjść na wolność. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w Warszawie po 13 z ronda de Gaulle ruszył marsz w obronie Palestyny. W związku z manifestacją zablokowane są aleje jerozolimskie w kierunku Ochoty. Autobusy i tramwaje zostały skierowane na objazdy. W całej Unii Europejskiej rusza system entry-exit. W Polsce na razie na 2 przejściach granicznych, w Medyce i Przemyślu. Wdrażanie systemu elektronicznych kontroli granicznych EES zaczęła też Holandia. Od osób spoza Unii Europejskiej będą pobierane odciski palców i skanowana ich twarz. Wspólnota chce w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo granic. Holendrzy elektroniczne kontrole na początek będą prowadzili na 2 morskich przejściach granicznych w Eemshaven i porcie IJmuiden Amsterdam. Testowanie systemu na małych posterunkach pozwoli na wykrycie i usunięcie ewentualnych problemów technicznych. System zostanie następnie wprowadzony na lotnisku Schiphol i międzynarodowych terminalach kolejowych. Cały proces zakończy się w ciągu 6 miesięcy. Elektroniczny system kontroli wjazdów i wyjazdów do strefy Schengen zastąpi tradycyjne stemplowanie paszportów. Od osób wjeżdżających, które planują pozostać nie dłużej niż 90 dni, będą pobierane odciski palców i skan twarzy. Unia Europejska liczy na zwiększenie bezpieczeństwa na granicach. System pokaże bowiem, kto przebywa w Schengen nielegalnie i wykryje oszustwa związane z tożsamością. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Według danych Narodowego Banku Polskiego od czerwca banki przyjmują miesięcznie prawie 40 tysięcy wniosków, o ponad 40% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości, tłumaczy, że za wzrostem popytu stoi przede wszystkim obniżka poziomu stóp procentowych. Co prawda już od kilku lat wynagrodzenia w Polsce dynamicznie rosły, ale brakowało kluczowego czynnika ważnego z punktu widzenia dostępności kredytów, czyli niższego oprocentowania. Dziś w końcu, w wyniku cięć stóp procentowych, ale też trochę dlatego, że oczekiwane są dalsze cięcia stóp, to oprocentowanie kredytów wyraźnie spadło. Średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła około 473 tysięcy złotych, to 6% więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wieczorem poznamy pianistów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Kilkanaście minut temu w Filharmonii Narodowej w Warszawie zakończyła się sesja poranna. Wystąpił m.in. 20-letni Polak Jehuda Prokopowicz. Oprócz mazurków i preludiów wykonał też Poloneza Azdur. Na 17 zaplanowano popołudniową sesję. Około 23 jury ma ogłosić listę pianistów, którzy dostali się do trzeciego etapu, a ten ruszy po jednodniowej przerwie we wtorek. Klimat. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na Wybrzeżu Wschodnim. Poza tym trwa susza hydrologiczna. Najgorzej jest na wschodzie Polski. Alerty dotyczą też zlewni rzek w centrum i na zachodzie. 47% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski zagra w eliminacjach Mistrzostw Świata z Litwą. Mecz zostanie rozegrany w Kownie. Biało-czerwoni uzbierali dotąd 10 punktów, rywale 3. A czego się można spodziewać po Litwinach? Postara się odpowiedzieć pomocnik Bartosz Kapustka. Jest to drużyna, która ma zawodników, myślę, że lepszych już klubach niż kiedy mierzyłem się z nią jakieś 10 lat temu. Wtedy dużo piłkarzy występowało w polskiej ekstraklasie. Czy w słabszych ligach. Tutaj jest paru zawodników, którzy grają za granicą w drużynach, które prezentują wysoki poziom sportowy, także musimy być gotowi na to, że tutaj, szczególnie w Litwie, ci zawodnicy potrafią też grać w piłkę i musimy być przygotowani. Nie przewidzę tego do końca, co się wydarzy, ale myślę, że wiele będzie zależało przede wszystkim od naszego zespołu. Początek meczu o 20:45. W naszej grupie zagrają także Holandia z Finlandią. To od godziny 18:00. W piłce kobiecej w Hiszpanii gol Ewy Pajor i wygrana Barcelony 6-0 w Madrycie z Atletico. Na tym dobre informacje się kończą. Jedna z najlepszych piłkarek świata nie dokończyła spotkania. W 70 minucie doznała kontuzji kolana i musiała opuścić boisko. W tenisie Coco Gauff wygrała turniej w Wuhan. W finale Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Jessicę Pegulę 6-4-7-5. Panowie rywalizowali w Szanghaju, a wygrał pogromca Nowaka Dżokowicza. Reprezentujący Monako Valentin Vacherot w finale pokonał swojego kuzyna Francuza Artura Rinderknecha 4-6-3-6, 6-3-6-3. Podczas ceremonii wręczania nagród jeden i drugi płakali wzruszeni jak bobry. Jeszcze tragiczne informacje na koniec. Rajd Nyski, ostatnia runda samochodowych Mistrzostw Polski, został przerwany po tragicznym wypadku. Do zdarzenia doszło w rozgrywanej równolegle rundzie historycznych Mistrzostw Kraju. Prowadzone przez jedną z załóg auto wypadło z trasy i zapaliło się. Kierowca zginął na miejscu, a jego pilot został przewieziony do szpitala. Organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu rajdu. Już wcześniej tytuł Mistrza Polski zapewnił sobie Jakub Matulka. Teraz w sporcie to już wszystko. Zapraszamy Państwa serdecznie na trzecią stronę medalu. Początek kilka minut po 17:00. Przed nami pochmurna noc. W południowej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w Karpatach opady przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Na zachodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni miejscami na wschodzie do 8 na południu. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Atom, energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Ach, rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. No w PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 31 października 2025 roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO, Twój Bank Polski. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 15. Rezydencja. Czyli audycja, w której właśnie następuje pokojowe przejęcie anteny. Za konsoletą Maciej Załęcki, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a ze mną dzisiejszy rezydent prowadzący, generał broni Karol Dymanowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani Justyno, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. I rzeczywiście wydaje mi się, że ze względu na moją profesję ten zwrot pokojowe przejęcie anteny dzisiaj zyskuje na szczególnym znaczeniu. Pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a prywatnie człowiek, który kocha muzykę i dzisiaj swoimi muzycznymi miłościami się z nami podzieli. No właśnie, to po pierwsze, jak samopoczucie przed takim przejęciem anteny dwugodzinnym? Bardzo, bardzo pozytywne. To jest fantastyczne, czy się znaleźć się po tej stronie toru nadawczo-odbiorczego i dzieli się z państwem moimi muzycznymi fascynacjami, ale muszę przyznać jednocześnie, że jako absolutny amator, jeśli chodzi o DJ-kę w radiu, to jestem strasznie zestresowany, czuję takie motyle w brzuchu, no ale mam nadzieję, liczę na wyrozumiałość słuchaczy, no i na to, że pani Justyna swoim doświadczeniem i obyciem antenowym pozwoli mi coś żeglować po tych nieznanych dla mnie falach eteru. Z tego, co widzę, zestaw muzyczny zupełnie amatorski nie jest. Czekają nas dwie piękne godziny. Ja się trochę ekscytuję, jak patrzę na to, co się wydarzy przez te dwie godziny. No to od czego zaczynamy? A zaczynamy od... Pomyślałem sobie, że pierwszy utwór mojej pierwszej audycji radiowej to powinien być pierwszy utwór z pierwszej płyty jednego z moich absolutnie najważniejszych zespołów. Zespołu, który w decydującym stopniu ukształtował mój gust muzyczny, mój fenotyp muzyczny i do którego zawsze z ogromną przyjemnością wracam. To jest taki mój matecznik muzyczny, w którym się czuję bezpiecznie i dobrze. I pozwólcie państwo, że zdradzę nazwę tego zespołu za pomocą takiej krótkiej historii, albowiem jako karny żołnierz, po tym jak dowiedziałem się, że wystąpię na antenie radiowej Trójki, no to poszedłem do mojego bezpośredniego przełożonego zameldować o tym. A moim bezpośrednim przełożonym jest szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Kukuła. Czyli dla tych z państwa, którzy nie znają struktury armii, najwyższy rangą wojskowy w Polsce. No i zameldowałem i na tej kanwie wywiązała się dyskusja o naszych upodobaniach muzycznych. No i ja w końcu zadałem to sakramentalne pytanie: panie generale, to czego pan słucha? I ku mojemu zdziwieniu, ale bardzo pozytywnemu zdziwieniu, jako pierwszy zespół pan generał Kukuła wymienił Joy Division. I to jest właśnie ten zespół, który chcę teraz zagrać ze specjalnymi pozdrowieniami dla szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Joy Division w utworze otwierającym ich debiutancką płytę Unknown Pleasures Disorder. 10th floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Ja już od początku jestem zaskoczona. Joy Division na rozpoczęcie i Disorder. Takie dzisiaj muzyczne propozycje od generała broni Karola Dymanowskiego, który jest naszym dzisiejszym rezydentem prowadzącym i przez 2 godziny będziemy słuchać jego dźwięków. Piosenka z dedykacją. Tak, to była piosenka z pozdrowieniem dla szefa sztabu, ale ja nie zapominam o tym, że pomimo tego, że pozdrowiłem tego najważniejszego żołnierza w polskim wojsku, najwyższego rangu może tak, to nie zapominam o tym, kto jest najważniejszy w wojsku, a najważniejsi są nasi żołnierze, nasi pracownicy wojska. Dlatego korzystając z tej okazji, że jestem na antenie ogólnokrajowego radia, chciałbym pozdrowić wszystkich żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego, szczególnie tych, którzy są dzisiaj na służbie w kraju i poza jego granicami w ramach polskich kontyngentów wojskowych. Chłopacy i dziewczyny, bardzo serdecznie was pozdrawiam, trzymam kciuki, dziękuję za waszą służbę i mam nadzieję, że w tej nawale obowiązków służbowych znajdziecie choć chwilę czasu po to, żeby posłuchać swojej ulubionej muzyki. Tak jak i że ona wam daje taką satysfakcję i takie odprężenie, jaką daje mi moja ulubiona muzyka. Macie jakieś spięcia w wojsku muzyczne, że czasami zupełne nieporozumienia, ktoś się nie dogaduje, może młodsze pokolenie prezentuje na przykład panu rap? Nie spotkałem się z taką sytuacją w wojsku, ale to nie będzie miało wpływu na moją ocenę podwładnego czy przełożonego. Muzyczne gusty oczywiście każdy ma różne i zdaje sobie z tego sprawę. Wydaje mi się, że jestem w tej kwestii bardzo tolerancyjny. Co jako numer 2 dzisiaj? Jako numer 2, znaczy może tak. Kiedyś przeczytałem w wywiadzie z Joy Division, że jedną z głównych inspiracji muzycznych był David Bowie. Ja na początku nie mogłem sobie tego poskładać, znaleźć tych punktów wspólnych, ponieważ znałem tylko Davida Bowie z tego okresu lat 80. tych wielkich komercyjnych hitów, ale później jak poznałem tą wcześniejszą twórczość, a szczególnie drugą połowę lat 70. i tą osławioną trylogię berlińską, to zrozumiałem, dlaczego rzeczywiście taki wpływ David Bowie mógł mieć na muzyków Joy Division. I właśnie z tego okresu berlińskiego będę chciał zagrać z mojej ulubionej płyty Davida Bowie, ze świetną produkcją Tonego Viscontiego, ze wkładem kompozytorskim i takim aranżacyjnym Briana Eno, utwór Sound and Vision. Wydaje się, to jest prosty numer, jeśli popatrzymy na jego układ, na akordy, które tam są grane, ale jego aranżacja, sposób, w jaki David Bowie śpiewa, jest po prostu rewelacyjny. Także David Bowie z płyty Low w utworze Sound and Vision. set right down. Waiting for the gift of sound and vision. And I will say, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude. Over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision? My tutaj poza anteną trochę dyskutujemy. Pan generał mówi, że tutaj są właściwie dwa akordy, ale pięknie ze sobą zestawione. I tak się zastanawiam, czy pan generał też grywa na jakichś instrumentach? Skoro tak analizuje. Grywam, znaczy umysł analityczny chyba miałem od zawsze, a grywam to za duże słowo. Mam gitary w domu i potrafię je nastroić i potrafię na nich grać, ale nie nazwałbym tego graniem, tylko brzydąkaniem. Mm-hmm. Albo jak mówi moja żona, żem polenie. No tak, to nie brzmi najlepiej, ale powiedzmy, że dla przyjemności granie to też jest fantastyczna rzecz. To teraz co? Trochę elektroniki nam się wkradnie. Tak, tak. Trochę elektroniki nam się wkradnie, bo ten zespół, a to będzie zespół Kraftwerk, był wielką inspiracją zarówno dla Davida Bowie, jak i dla Joy Division. Więc w naturalny sposób, jakby nieco cofając się w czasie zagram teraz Kraftwerk. I zespół, który się wywodzi z nurtu krautrocka i który rzeczywiście grał bardzo eksperymentalnie na początku, a później stopniowo tak po niemiecku, dyscyplinował swoje brzmienie, odchudzał je i dostosowywał do konwencji. Natomiast ja uważam, że pomimo tej chłodności, tego chłodu, przepraszam, w tej muzyce, jest w tym dużo duszy i jest to szalenie inspirujący zespół. I właśnie jako przykład tego, jak wielki wpływ na muzykę elektroniczną, chyba nie tylko elektroniczną, ale jak na Davida Bowie, to również rockową, miał zespół Kraftwerk, będzie przykład tego utworu, który teraz zagram, który zaczyna się w taki typowy dla Kraftwerk sposób, prostym tekstem, który mógłby być jakimś takim zawołaniem geeków komputerowych, it's more fun to compute, ale później w drugiej części robi się bardziej transowo, takie sonarowe, podwodne klawisze, plamy i to niesamowita atmosfera, niesamowity trans, więc może, żeby nie opisywać za dużo tego utworu, to proponuję posłuchać Kraftwerk w utworze It's More Fun to Compute z płyty Computer World. It's More Fun to Compute. It's More Fun to Compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. It's more fun to compute. Był pan generał na koncercie Kraftwerk? Tak, po raz pierwszy udało mi się w tym roku na festiwalu zobaczyć Kraftwerk na żywo. Wielokrotnie próbowałem, ale zawsze obowiązki służbowe przeszkadzały. W tym roku byłem po raz pierwszy i to, o czym już wspominałem poza anteną, pani redaktor, wiem, że to jest taka dziwna kolokacja słowna, Kraftwerk i łzy, ale rzeczywiście miałem niemal łzy w oczach, jak usłyszałem pierwsze dźwięki zespołu Kraftwerk na żywo. I jeszcze dodam może jedną rzecz, bo nie wiem, jak to mi świadczy jako ojcu, ale jak moje dzieci były małe, to często oprócz fasolek puszczami właśnie między innymi Kraftwerk. Wydawało mi się, że te teksty mówiące o tym, że jesteśmy robotami, ładujemy baterie i będziemy mieli więcej energii, jakoś dobrze się wpisują w taką dziecięcą wrażliwość. Sukces chyba jakiś odniosłem, bo syn lubi Kraftwerk, a córka akceptuje przynajmniej, więc przy okazji pozdrawiam serdecznie moje dzieciaki, syna i córkę. No to się dołączamy do pozdrowień tak. W takim razie. Ale oprócz muzyki elektronicznej, której reprezentantem był tutaj Kraftwerk, mój organizm nieraz się domaga zupełnie innych dźwięków, takich bardzo rdzennie amerykańskich, osadzonych w folku i nawet w country. I z reguły jak się pojawia taki apetyt, to go zaspokajam, słuchając Boba Dylana albo Neila Younga. Ale są też tacy artyści, którzy może nie są moimi ulubionymi, ale mają zawsze kilkanaście utworów, które absolutnie mnie poruszają. I takim przykładem jest Townes Van Zandt, który w 72 roku wydał płytę The Late Great Townes Van Zandt i z niej pochodzi utwór, który kolejny zagramy, Poncho and Lefty. Living on the road, my friend, what's gonna keep you free and clean? Now you wear your skin like iron and your breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one it seems. She began to cry when you said goodbye and sank into your dreams. Well, Pancho was a bandit, boys. His horse was fast as polished steel. Wore his gun outside his pants for all the honest world to feed. But Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. And nobody heard his dying words. Oh, but that's the way it goes. And all the federales say they could have had him any day. They only let him hang around out of kindness, I suppose. And Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust that Pancho bit down south ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Pancho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Oh, there ain't nobody knows. And all the federales say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Well, the poets tell how Pancho fell and left his living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true. Save a few for Lefty too. He just did what he had to do. And now he's growing old. A few gray federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong out of kindness, I suppose. A few great federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong out of kindness, I suppose. No i zawitała jesień do trójkowego studia. Mam wrażenie, że świetnie się to skomponowało nam z tym, co się dzieje za oknem i z tymi liśćmi, które już się powoli stają coraz bardziej żółte. Rzeczywiście, taka nieco nostalgiczna powieść Dzikiego Zachodu. Mhm. A my cofamy się jeszcze bardziej w czasie, do lat 60. I oczywiście to są Beatlesi, to są Stonesi, The Doors czy Bob Dylan i tak dalej, ale jak dla mnie zawsze w latach 60. tym statkiem matką dla całej muzyki alternatywnej, którą lubię, był zespół The Velvet Underground z Lou Reedem, z Johnem Cale'em, Sterlingiem Morrisonem i Motaker w tym podstawowym składzie z dodatkiem wokalnym Nico na ich pierwszym albumie. Ale dzisiaj nie zagramy z tego pierwszego albumu, chociaż mógłbym zagrać każdy numer, bo znam go na pamięć i uwielbiam od wielu, wielu lat. Ale po dwóch płytach John Cale odszedł z Velvet Underground i później oni go reaktywowali na początku lat 90. na serię koncertów, bodajże we Francji, ale też spotkał się z Lou Reedem jeszcze raz w studio, aby po śmierci ich menadżera, ich mecenasa artystycznego Andy'ego Warhola nagrać album dedykowany właśnie Andy Warholowi i on się ukazał w roku 90. pod tytułem Songs for Drella i właśnie z tego bardzo intymnego, bardzo takiego nieprzeładowanego aranżacyjnie albumu. Zagram teraz numer. Tylko pianino Johna Cale'a, gitara, świetna gitara Lou Reeda i głos też Johna Cale'a, bo to on śpiewa w tym utworze. Utwór Forever Change, Lou Reed i John Cale. Entering the city, I lost myself and never came back. Took a trip around the world and never came back. Black silhouettes, crisscross tracks, never came back. Friends. see me through. Henry and Bridget to see me through. Only art to see me through. Only heart to see me through. My old life's disappearing, disappearing from view. Forever changed. Forever changed. I was forever changed. Forever Changed, Lou Reed i John Cale. Takie kompozycje nam dzisiaj proponuje pan generał. A ja mam taką małą sugestię, odezwę do narodu. Jeśli ktoś z państwa chce się z nami podzielić jakąś refleksją dzisiaj, może zadać jakieś pytanie, to śmiało proszę pisać justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. Pytania oczywiście do pana generała można kierować również. Co dalej muzycznie? Dalej muzycznie, teraz się przeniesiemy na przełom lat 70. i 80. Tam wiele muzyki, która mnie fascynuje, która mnie inspiruje, się pojawiło. The Birthday Party, Nick Cave, Talking Heads, The Sisters of Mercy, The Cult i The Cure, który bardzo, bardzo, bardzo lubię, ale wydaje mi się, że słuchaczom radiowej trójki jest bardzo dobrze znany, więc nie będziemy go dzisiaj grali, ale pozwolę sobie na małą dygresję przed The Cure. Ponieważ tak się złożyło jakoś, że w swoim życiu miałem okazję poznać członków dwóch zespołów tak bliżej, tak, że mógł mi nazwać chyba swoimi kolegami. I w obydwu tych zespołach byli liderzy, którzy byli ogromnymi albo są ogromnymi fanami The Cure. Pierwszy to zespół z mojego rodzinnego miasta, w którym się wychowałem, Pruszcza Gdańskiego. To był zespół M, zresztą promowany przez trójkę. Tam liderem był Mariusz, wcześniej też Asia i cała ekipa. Więc serdecznie ich pozdrawiam, wszystkich obecnych i byłych członków zespołu M. A drugi zespół miałem okazję poznać trochę później, będąc już tutaj w Warszawie. To Marcin i Michał z zespołu Dekalog, też wielcy fani The Cure. No więc pozdrawiam też Marcina i Michała z Dekalogu i całą około dekalogową ekipę. No ale The Cure nie zagramy dzisiaj, ale zagramy... Ale możemy pozdrowić. Możemy, pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów i Roberta Smitha, jeśli tylko słucha i zna Polski. Natomiast jeśli chodzi o takich przedstawicieli takiego post-punka, powiedzmy z przełomu lat 70. i 80., to dla mnie rzeczywiście najważniejszy był zespół Bauhaus, który miał taką nieco łatkę gotycką, ale ja myślę, że to nie był do końca gotyk. Jak oni byli też pod wielkim wpływem Davida Bowie i T-Rex. Jeśli to był gotyk, to taki na koturnach i w takim pstrokatym kożuszku. I żeby chyba tego dowieść, to zagramy taki numer, który był ich ostatnim singlem przed rozpadem w 1983 roku. On był w takiej limitowanej edycji wydanej dla fanklubu, dopiero później na edycji kompaktowej płyty Burning from the Inside się pojawił, ale moim zdaniem świetnie opisuje te wszystkie składniki, które ja w Bauhaus lubię, łącznie z tym szalonym wokalem Petera Murphy'ego i jakimś takim dziwnym, dadaistycznym tekstem. Bauhaus w utworze The Sanity Assassin. The Sanity Assassin, Bauhaus. Tak trochę wędrujemy po dekadach, lata 80. teraz. Tak, jesteśmy w latach 80. rzeczywiście. No, to lata 80. Wydaje mi się, że kojarzą się wielokrotnie z taką syntetyczną muzyką syntezatorową. I rzeczywiście tam było kilka takich zespołów, między innymi mój kochany Depeche Mode, którego jednak dzisiaj nie zagramy ze względu na ograniczenia czasowe, ale to też i New Order, The Wolfgang Press, który bardzo lubię z wytwórni 4AD, czy Cocteau Twins albo The Smiths na przykład. Ale też w latach 80. Mi bardzo podobało się to, że oprócz tej syntetycznej muzyki pojawiało się wiele naprawdę nowatorskiej, alternatywnej muzyki, takie jak choćby ten zespół, który za chwilę zagramy, który pojawił się znikąd w połowie lat 80. Gdzieś z jakiegoś małego miasteczka na przedmieściach Glasgow i dwóch bezczelnych chłopaków, dwóch braci wydało płytę, która przewróciła rynek brytyjski niestety głównie, a była to płyta Psycho Candy, a zespół nazywał się The Jesus and Mary Chain. I to była taka, jak dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli, biały szum, na którym oni śpiewali jakieś słodkie melodyjki, ale ja wbrew temu, na przekór, nie zagram tego białego szumu Jesus and Mary Chain, tylko bardzo piękny akustyczny numer wydany w 94 roku przez nich, w którym udziela się wokalnie wokalista The Pogues, Shane McGowan, w pięknej modlitwie God Help Me. The Jesus and the Mary Chain i Shane McGowan. God Help Me, The Jesus and the Mary Chain. Znowu nostalgia. Taki dzisiaj mamy chyba dość mocno nostalgiczny zestaw, z tego co widzę. Tak, trochę taki jest, ale widocznie taki trochę jestem, a może ta aura za oknem wpłynęła na wybór mojej playlisty, chociaż jest też trochę mocniejszych rzeczy, ale teraz chyba trochę też w nieco nostalgicznym atmosferze. Dalej pozostaniemy w latach 80. Zespół, który pochodzi z Antypodów, z Australii, powstał pod koniec lat 70. i w Polsce, i chyba na świecie, nigdy nie był za bardzo popularny, a ja zachodzę w głowę dlaczego, bo uważam, że ma wszelkie składniki do tego, żeby być świetnym zespołem. Zresztą chyba był też zespołem wpływowym, słyszałem przynajmniej kilku muzyków, którzy się na niego powoływali. I dlatego myślę, że nawet w ramach takiej misji edukacyjnej warto go zagrać. A mowa jest o zespole The Go-Betweens, który jak dla mnie nagrał przynajmniej jedną genialną płytę, 16 Lovers Lane, ale ja nie zagram z tej płyty numeru, tylko wybiorę coś z wcześniejszej płyty. To będzie Liberty Bell and the Black Diamond Express, wydany w 1986 roku. I piosenka pod tytułem Twin Layers of Lighting, The Go Betweens. Mm-hmm. I to będzie nasze zakończenie tej godziny rezydencji, ale to nie znaczy, że my kończymy, bo tu już się pojawiły także pytania od słuchaczy, czy w druga część rezydencji również z panem generałem? Tak jest, bo przecież nie sposób poprzestać na skromnych 2 godzinach. Tak więc przekazuję dobre wieści od słuchaczy. To pan Łukasz akurat taką wiadomość do nas skierował. Pani Beata pozdrawia pana generała. No i oczywiście, jeżeli mają państwo ochotę się z nami skontaktować, nadal przypominam, justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. No to tak, The Go Betweens na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania, a w drugiej zmieniamy nastrój, czy nadal będziemy płynąć jesiennie? Trochę zmienimy, ale też będziemy trochę jesiennie płynąć. Mhm. Twin Layers of Lightning, to przed nami.